وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Geçen haftadan kalan Beni İsrail'in kıssalarına inşallah devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda geçmiş ümmetlerin başına gelenler bize ders olarak okunacak. Ancak bu hafta bu ayet-i kerimelerden mana vermeyi uygun görüyorum şu bakımdan ki içinde bulunduğumuz sıkıntılar hakkında yine bir istihare yaptığımızda bu ayet-i kerimeler çıktı. Kur'an-ı Kerim'den istihare yapıyoruz. Duaları var, okuyoruz. Ondan sonra açıyoruz. Sağ taraftan ilk ayet ve ondan sonraki ayet-i kerimeler bize cevap veriyor. Kur'an-ı Kerim konuşuyor, hiç susmadı. Kimse de onu susturamaz. Kur'an konuşur. Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem vefat edeceği zaman sahabe-i kiram yanına ziyaretine girdiler. Onlara merhaben bikum hayyakumullah, hoş sefa geldiniz dedi. Sonra buyurdu kaddenel firak ve hanel munkalem ila cennetil meva ve ila sidretil münteha. Benim meva cennetine gidişim sidretil münteha, Miraç'ta çıktığı o makama gitmem yaklaştı dedi. Yani vefatım yanaştı. Ben öldüğüm zaman beni ehli beytim yıkasınlar, ya bu elbiselerimle gömersiniz ya Yemen bezine sararsınız, Yemen'den gelen bezle kefenlersiniz. Beni seririn üzerine koyduğunuz zaman da yanımdan hepiniz çıkarsınız. Önce Cibril gelecek, o cenazemi kılacak ordularıyla beraber, sonra Mikail, sonra İsrafil, bütün melaike-i kiram gelecek, sonra siz girersiniz. Sahabe-i kiram ağlamaya başladılar. Bizi kime bırakıyorsun? Sen bizim nurumuzsun, güneşimizsin, yöneticimizsin, sultanımızsın. Bize ne bırakıyorsun? Bizi kime bırakıyorsun? Buyurdu teraktü lekum va'izayni natıkan ve samica. Size iki tane vaiz bırakıyorum. Birisi konuşur, birisi konuşmaz. Emmen natıku, konuşan vaaz fel Kur'an. Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim konuşuyor. Hakkı söylüyor. Ve kıyamete kadar susmayacak. Onun ehli vardır. Onu anlatan alimler vardır. Peygamberlerin varisleri vardır. Onlar da kıyamete kadar son bulmayacak. Kıyamete kadar onlar da var. Çünkü Kur'an'ı onlar anlatacağı için Kur'an kendi kendine konuşmaz. İşte bu konuşan Kur'an'dan vaazlanalım. Nasibimizi alalım. Ve emme samit el mevt, sükut vaaz, yani sessiz vaaz nedir? Ölüm. İki vaaz bırakıyorum size. Hakikaten ölüm de öyle bir vaaz yapar ki hiçbir hoca öyle vaaz yapamaz. Sabah sağlam adamı alır gider. Ölü aslında lisan-ı haliyle kendisini gömmeye gelenlere en büyük vaazları yapmaktadır. Ama insanlar gaflet içerisinde ondan bir hisse alamamaktadır. Şimdi Kur'an-ı Kerim aramızdadır. Onu anlatanlar aramızdadır. Allah eksikliklerini vermesin. O Kur'an-ı Kerim konuşuyorken biz de dinleyelim de yolumuzu, yönümüzü çizelim. Şimdi ortalık karıştı. Müslümanlar sıkıştı. Bu millete de rahatlık batar. Bunlara sıkıntı yarar. Müslümanlar rahat etti mi yatar. Ne namaza kalkar, ne duaya kalkar, ne zikreder. Sıkışınca Ya Rabbi demeye başlar. Sıkışınca da Ya Rabbi demeyen de var. Allah muhafaza etsin. Allah bize rahat zamanımızda dua ettirsin ki dar zamanımızda kabul eylesin. Şu günlerimiz yine rahat günlerimizdir. Allah beterinden muhafaza eylesin. İşte o zaman o sıkıntılar gelince bugün yapılan dualarla yüzümüz ak olacak. Efendim kardeşlerim, önümüzde ölüm var, kabir var, mahşer var, sırat var, mizan var, neler var? O günlerde neyle yüzümüz ak olacak? Şu oturduklarımızla, şu dinlediklerimizle, şu amel ettiklerimizle. Bir arkadaşla aldık arabaya da, işte haberler şöyle şöyle şöyle, inerken diyor bana ki, hocam dedi, netice ne olacak? Ben de dedim ona ki, neticeyi bana ne soruyorsun? Vel akıbetü lil muttakîn, Allah buyuruyor. Netice muttakilerin olacak. Kim Allah'tan korkuyor, haramlardan sakınıyor, dünyanın da ahiretinde güzel sonu onların olacak. Kim Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz, onlar kahrolacak, helak olacak. Daha ne arıyorsun? Kur'an söylüyor işte. Şimdi netice ne olacak? Bu sıkıntılı ortam nereye gider? Sonunda bunun için yapılan istiharede bu ayet-i kerimeler okundu. Hepimize bunlarda dersler vardır. Bakalım Rabbimiz ne buyurdu? Estaizu billah. İnne Allahe yudafi'u anillezine amenu. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu inananların tarafından müdafaaya geçti. Allah savunmaya geçti. Kimi? Müminleri. E biz neyiz? Müminiz. İmanımızda şüphemiz var mı? Yok. O zaman Allah bizi müdafaa edecek. Allah gibi Celle Celaluhu bir müdafiyesi olan mağlup olur mu? Olmaz. Yani burada müjde var. Ben çok yorum yapmadan sadece mealleri vererek geçeceğim. Sizin zihinlerinize ve fikirlerinize havale edeceğim. Artık siz uzun uzun düşünürseniz çok şeyler çıkarırsınız. Allah inananların tarafından savunmaya geçti. İnne Allah la yuhibbu kulle havvanin kefur. Allah Celle Celaluhu son derece hainleri ve en büyük kafirleri sevmez. Sevmeyince ne yapar? Sevmediğine azap eder. Azaplar yakındır. Kim Allah'tan belasını istiyorsa yakında gelecek. Geçen, dün yine akşam sohbet için bir istihare ettim. Estacilûneke bil azab. Habibim senden acele azap istiyorlar. Kafirler diyorlar ki, nerede senin dediğin azap varsa gelsin. İnkar ediyorlar, alay ediyorlar. Ve inne cehenneme le muhîtatun bil kafirin. Halbuki cehennem kafirleri şimdiden kuşatmıştır, Allah buyuruyor. Onların haberi yok, onlar kendilerini cennette zannediyorlar. Halbuki eşek cennetindeler. Geberdikleri vakit anlayacaklar ki cehennemdeler. Bugün yediğin içtiğine ne aldanıyorsun? Sonun cehennem olduktan sonra. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ Azap onları üstlerinden ve ayaklarının altlarından kapladığı günde. وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ O zaman Allah onlara yaptığınız küfürlerin, şirklerin, isyanların cezasını tadın bakalım buyuracak. Demek ki azap kafirleri şimdiden kaplamış. Rahmet de müminleri şimdiden kaplamış. Ama ortalık tozlu biraz da, kim azapta kim rahmette, sisten dumandan gözükmüyor vaziyette. Ama bu toz kalkınca, açılınca ne olacak? Herkesin altındaki at mıdır, eşek midir anlaşılacak. Mevzu bundan ibaret. Kimse Allah'tan acele azap istemesin. Hoca efendi, kimse Allah'tan azap isteyen yok ki. Ne demek yok? Oho! Bir adam Kur'an'a düşmanlık ederse, o Allah'tan ne istiyor? Kur'an ehline düşmanlık eden Allah'tan neyini arıyor? Belası. Daha nedir? Namaz kılmayan, içki içen, kumar oynayan, zina eden ne istiyor Allah'tan? Azap. Allah muhafaza etsin. Biz de belamızı aramayalım. Mevla'nın rahmetini arayalım. Geç ikinci ayet. Estağfirullah. Üzine lillezine yukatelûne biennehum zulimû. Mekke devrinde eziyete uğrayan Müslümanlar, Hazreti Bilal Habeşi, Suheyb, Ammar, Habbab, Rıdvanullah Teala Aleyhi Mecmu'in ve daha birçok ashab, Bunlar Resulullah Efendimiz'e geliyorlar, ya Resulullah biz artık dayanamıyoruz, bize çok çile çektiriyorlar, kızgın kumların üzerine yatırıyorlar, sırtımızı, göğsümüze kayaları dayıyorlar, bizi akşamlara kadar güneşin alnında yakıyorlar, bize eziyet ediyorlar, bize kafir olacaksın, şirke düşeceksin, puta tapacaksın, Allah'a inkar edeceksin, peygambere küfredeceksin. E biz bunu yapamayız. Ne olacak? Müsaade et bize de bunlara karşı çıkalım diyorlar. Efendimiz de buyuruyor ki, şimdi ben bunlara karşı çıkmakla emrolunmadım. Kıfu ediyekum akimussalate ve atuzzeka. Onlara el dokunmayın, elinizi geri çekin, namazınızı doğru kılın, zekatınızı verin, şimdi bakalım, vakti gelir onun. Şimdi bu ayette ne geldi? Haksızlığa uğrayan, zulme, işkenceye uğrayan Müslümanlara, düşmanlara karşı çıkmalarına izin verildi, Allah buyuruyor. İzinsiz iş yok. Her şey Mevla'dan izin alınacak. Habibine sorulacak, alimlere sorulacak, dostlarına sorulacak. Kimse kendi kafasından bir iş yapamaz. Ve innallâhe alâ nasrîm lekadîr. Şüphesiz ki Allah o mazlum, o hor hakir tutulan, işkencelere uğratılanlara yardım etmeye kadirdir. Etti mi etmedi mi? O sahabelere yardım etmedi mi? Kimdir onlar? اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّنْ اِلَّا يَقُولُوا رَبُّنَ اللّٰهِ. O kimseler ki haksız yere memleketlerinden çıkarıldılar. Mekke'den sürgün edildiler. Kovuldular, dövüldüler. Suçları var mı? Hiçbir suçları yok. Tek suçları var. O da nedir? Rabbimiz Allah'tır demekleridir. Peki Rabbim Allah'tır demek suç mudur? Gavurlara göre suçtur. Gavurlara göre Rabbim Allah'tır demek ne oluyor? Gericilik oluyor. Suç oluyor. Adamı ne yapıyorlar? İşinden atıyorlar. Görevinden atıyorlar. Niçin? Namaz kıldın. Niçin Allah dedin? Niçin gümüş yüzük taktın? Niçin karının kafasını kapattın? Yapmıyorlar mı bugün? Ya? Şimdi bir takım Müslümanlara ne dersin? Bir takım Müslüman fabrikatörler, isim vermeyeyim, sakallıları, sarıkları işten çıkartmaya başladılar. Niçin? Sizin yüzünüzden biz mimleniyoruz da onun için. Ulan şimdi de cimleneceksin, haberin olsun. Bunlar mimler ama Allah da cimler ha. Ve Allah'ın avanak kulu. O namaz kılanların, sakal bırakanların, sarık sananların hürmetine sen yaşıyorsun. Sen ne onları işten atıyorsun? Bu sıkıntılarla çok işler çözüldü biliyor musun? Türkiye'de çok meseleler gün yüzüne çıktı. Mesela bazı İslami gruplar ve cemaatler çok hoşgörülüydü. Farkında mıydınız? Ama hoşgörünün de hoşgörüye geçmişti artık. Nasıl? Papazla görüşür, hahamla görüşür, artistin elini tutar, şarkıcıyla gezer. Neye? E biz aydınız. Biz gerici değiliz. Biz hoşgörülüyüz. Yapmıyor mulardı? Bazı Müslüman geçinen kanallarda çıplak karıları bile şarkı söyletmiyorlar mıydı? Söyletiyorlar. Oynatıyorlar. Niçin? E biz de işte uyduk sürüye, biz gerici yobaz değiliz diyorlar. Peki yaranabildiler mi? Yaranamadılar. Niçin? Listede biz baştaysak onlar da ortada. Hatta onlar bizden de ileri. Demek ki İslam'dan taviz vermekle kimse bir yere varamaz. Dinden taviz verene Allah yardım etmez. Neymiş efendim? Sen sakallısın da benim yanımda gezersen ben de mimlenirim. Bir Müslüman, bir Müslümanla efendim gezmekten utanır mı? Papazla gezmekten utanmıyorsun. He? Çıplak karı yanında dolaşmaktan utanmıyorsun. Sarıktan mı utanıyorsun? Sakaldan mı utanıyorsun? Allah'tan utanmaz. Ha, işte bak, Mevla buyuruyor, ben yardım etmeye kadirim, dostlarımı kurtarmaya kadirim, Onlar öyle zulme uğrar, eziyet çeker, işkence görür. Millet de zanneder ki bunların işi bitti, bunların daha beli doğrulmaz. Ama ben bir anda yardım edebilirim, Allah buyuruyor. O arada da sizi imtihan ederim. Siz de zahire aldanırsınız, görünüşe kanarsınız. Efendim güçlü tarafı tutarsınız, hakkın tarafını tutmazsınız. Ne yaparsın? Bir Müslümanı işinden atarsın, o da sana bir ah çeker, ocağını batırır. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Ondan sonra fabrikan da batar, sen de iflas edersin. Niye Müslümanın bedduasını alıyorsun? Adam bir gece kalkıp da bir beddua ederse sen de ona müstahak isen, hak etmiş isen, yandın. Yandın. Yeter ki Allah yakmasın. Kulluğundan atmasın. Sen niye Müslümanın işinden atıyorsun? Ne olursa olsun. Başıma ne gelirse Allah yolunda gelsin desene. Şimdi Müslümanların ne suçu var? Müslümanlar terör mü yapmışlar? Yok. Adam öldürmüşler? Yok. Kan mı dökmüşler? Yok. Kimsenin hududuna mı tecavüz etmişler? Yok. Arazisini mi gasp etmişler? Yok. Hırsızlık mı etmişler? Yok. Ve Müslüman kesimde bu suçlar zaten hemen hemen hiç yok. Niçin? Allah'tan korkuyor adam. Allah'tan korkan gelip sana tokat atamaz ki. Gelip senin evini basamaz ki. Müslümanların, yani İslam'ı yaşayanların, Müslüman deyince biz milleti Müslüman gavur diye ayırmıyoruz. İnandım diyen herkesi Müslüman kabul ediyoruz. Ama bazı semtlerde İslam'ı yaşayanlar yoğunluktadır. Bazı semtlerde de namazsız abdestsizler çoğunluktadır. Bundan dolayıdır ki bunun bir ölçümü yapıldığı zaman da Fatih Çarşamba'daki karakoldaki suç oranı bakılıyor. Aylık suç oranı, işte hırsızlık, gasp, adam dövmek, şut asmak, kesmek suç oranı efendim 40-50 aylık. Şehremini biraz aşağıda, Şehremini karakoluna bir soruyorlar, suç oranı 450. Aylık orantıyı bak. Müslümanların, İslam'ı yaşayanların çoğunluk olduğu yerde 40 suç işlenirken, efendim kozmopolit bir bölgede ne oluyor? 450'ye çıkıyor aynı günde. Çünkü neden? Adam Müslümanım diyor ama namaz kılmıyor, Allah'tan korkmuyor, haramdan sakınmıyor. Tabii ki vampir gibi birbirinin kanını yemiyor. Beş para için kadını kolunu kesiyor ya, adam boğazını keser ya. Allah'tan korkmayandan kork. Peki İslam'ın kime zararı var? Müslüman'ın kime zararı var? Şu memlekette Müslümanlar olmasa İslam'ı yaşamayanlar ekmek yiyemez ya. Bunlar oturduğu dalı kesiyor ya. Bindiği dalı kesiyor. Müslümanların tek suçu neymiş? Rabbimiz Allah'tır demek. Biz bundan gurur duyarız. Biz bunu asla bozmayız. Ve biz bu ifademizde Allah'ın izniyle sebat ederiz. Bundan bizi kimse geri koyamaz. Tabii Rabbimiz Allah'tır. Dinimiz İslam'dır, kitabımız Kur'an'dır. Rehberimiz, önderimiz Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun izinde gideriz. Başka bir şey tanımıyoruz. Bunu demekten de bizi kimse geri bırakamaz Allah'ın izniyle. Ali Haydar Efendi Hazretlerimiz bizim Efendi Mahmud Efendi Hazretleridir. Onun şeyhi Ali Haydar Efendi'dir. 24 kere hapse girdi. Her hapse girdiğinde aylarca kaldı, hem de taşların üstünde. Abdest bozmaya bile çıkartmıyorlar. Millet birbirinin içine teneke veriyorlar, orada abdest bozduruyorlar. Yatak yok, yorgan yok hapishanelerde. Taşın üzerine yatırıyorlar. Hep alimleri, şeyhleri. 24 defa hapse girmiş, düşün, her seferinde aylarca yatmış. 120 yaşına yakın vefat etti. Ayakları kütürüm oldu taşlara yatmaktan, kulakları sağır oldu. 4 kere idam damgası yedi koluna, Mevla'nın izniyle kurtuldu, sabahına kurtuldu. Böyle bir zat. Mahkemeye çıkmış. O zamanın mahkemeleri, Allah dedin içeri. Şimdi hakim de biraz insaflıymış da onu kurtarmaya çalışıyor. Diyor ki efendi hazretleri, yani hoca efendi, o da duymuyor mübarek, kulakları sağır oldu artık, yaşlandı. Yandakiler yazıyla ona denileni tebliğ ediyor. Sen la ilahe illallah demiyordun değil mi? Yani hakim öğretiyor ona ki demiyordum desin de beraat yazayım yani. Demiyordun değil mi? O da duymuyor şimdi. Ne diyor? Yazdılar, sen la ilahe illallah demiyordun değil mi? O da dedi, demez olur muydum? Diyordum diyor, ölünceye kadar da diyeceğim. Hadi beraat dedi, beraat tamam çık. Onun için suçumuz Rabbimiz Allah demek olsun, la ilahe illallah demek olsun, ondan iyi, ondan büyük şeref yok. Ahirette o senin kurtuluş belgendir, beraatındır. Cehennemden kurtuluşundur. Belki dünyada iki sıkıntı çekersin ama ebedi cehennemde yanmazsın. O zaman sana Rabbim Allah'tır dedin diye takanlar düşünsün. Ya önümüzde ebedi hayat vardır. Bugün geçiyor. Bugün bitti bak, yarısı geldi. Dün nerede, geri getir bakayım, gelmez. Dünya bitiyor. 1000 sene yaşayanların dünyası bitti de 50-60 seneliklerin mi bitmeyecek? Kimse dünyaya aldanmasın, ahiret var. O ahirete inanan canını da verir Allah'a, her şeyini verir. Niye? Sonum cennet ya. İman gerek. Ayetler devam ediyor. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِي اسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا. Bu da bir acayip ayet-i kerimedir. Tam gününde yani rastladı. Mevla buyuruyor ki, bir takım insanların öyle kötü niyetleri ve bozuk fikirleri var ki Allah dedirtmeyecekler. Benim mülkümde ezan okutmayacaklar. Cami yaptırtmayacaklar. Namaz kıldırtmayacaklar. Cemaat toplatmayacaklar. Gayeleri bu. Ama ben diyor, bazı insanları bazılarına musallat ederek birbiriyle onların şiddetini, kuvvetini kırdırmasam o Allah'ın adının çokça anıldığı camiler, medreseler, ibadethaneler yıkılırdı diyor. Ama ben ne yapıyorum? Kim benim camime, cemaatime dokunmak istiyor? Onun karşısına başka birini çıkarıyorum. Onu ona takıyorum. Zalimi zalime vurduruyorum. Birbiriyle meşgul ediyorum. Başına öyle bir sıkıntı açıyorum. Derken o camileri yıkmayı başaramıyor. Ne ayet, görüyor musun? Bugün yok mudur öyle insanlar ki caminin yanından geçerken hıncına bakıyor? Geçen gün ezan okunuyor, birini gördüm yolda, ne yapıyor biliyor musun? Böyle yapıyor. Niye? O polilör çok bağırıyormuş da böyle yapıyor. Bugün böyle insanlar var. Ezan duymayayım, cami görmeyeyim diye. Camileri yıkmak isteyenler var. Ama Mevla buyuruyor ki, ben öyle işte, insanları birbirine takarak Müslümanları aradan ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Allahümme eşgili zalimine biz zalimin ve ehricna min beynim salimin. Ya Rabbi zalimleri zalimlerle uğraştır, bizi de aradan selamete çıkar ya Rabbi. Bu duanın yeri değil mi, zamanı değil mi, günü değil mi? Ya 34 PJP 64 acele çeksin diyor, hasta çıkacak. Çünkü burada hastaneler var biliyorsunuz, onun için burada park edilirken dikkat edilecek. Hastane kapısında park yapılmaz. 34 PJP 64 aracını alsın. Efendim kardeşler, biz Rabbimize sığınalım, o bizim işlerimizi savunur. Ama bak şimdi bir ayet gel. وَلَيَنْصُرَنَّ men مَنْ. Zat-ı Ekdesime yemin ederim ki, yani Allah buyuruyor ki kendime yemin ederim. Peki Allah'ın kendine yemininden büyük yemin olur. Mutlaka ben bana yardım edenlere yardım edeceğim. Ama bak şart koştu orada, o şart işte, ah o şart. Biz de o şart tamam olsaydı biz şimdi abat olmuştuk. Bana yardım edenlere. Ya Rabbi ben sana nasıl yardım edeyim? Sen muhtaç mısın? Ben muhtaç değilim ama benim camilerim, medreselerim, talebelerim, alimlerim, velilerim, dostlarım, dinim, kitabım, şey, peygamberimin sünneti muhtaç gibi görünür. Bunun içindir. İnandım diyen yardım edecek mi, etmeyecek? E şimdi kim benim dinime yardım ederse bana yardım eder. اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيُّنْ عَز۪يزٌ. Şüphesiz ki Allah elbette pek kuvvetlidir, çok izzetlidir. Mevla buyuruyor ki Amerika, Rusya ilerledi diye zannetmeyin ki beni geçti. Benim kuvvetim eksildi zannetmeyin. Ben eskiden peygamberleri kurtardım da, düşmanlarını boğdum da, şimdi sizi kurtarmaktan aciz kaldım, çok mururu zamana uğradım da kuvvetimi yitirdim. Zannetmeyin, haşa! Ben aynı Allah duruyorum. Düşmanlarınız da aynı güçsüzlükte duruyor. Çünkü onlar benim yaratıklarımdır. Ben Nemrut'u sivrisinekle öldürmüş Allah'ım. Ben Firavun'u suda boğmuş Allah'ım. Dünyanın en büyük gavurlarını efendim helak etmişim. Bu şimdiki gavurlar bana hiç de zor gelmez. Ama siz o dostlarım gibi bana sarılıp dinime yardım ederseniz ben vallahi size yardım ederim. Yalnız şu ayetlere bakın. Ben bunları hususi okumuyorum. İstiharede çıktı bunlar. Ne kadar bize ışık tutuyor. Peki bana yardım edenler kimlerdir? Allah'a yardım nasıl olur? اَلَّذ۪ينَ اِمْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةَ وَاَتَوُ الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَوَانِ الْمُنْكَرِ Bana yardım şöyle olur. Ben bir kuluma imkan verdiğim zaman, fırsat verdiğim zaman namazını dosdoğru kılacak. Zekatını tas tamam verecek. Şimdi Müslümanlar, şu camilerde sabah namazlarında, yatsı namazlarında cemaat doluyor mu? Dolmadığı sürece Allah'ın yardımı bize gelmez. Çünkü Müslümanım diyor camiye gelmiyor. Cemaatla namaz kılmayan Müslümandan kendine de milletine de hayır gelmez. Bak namaz kılmayandan demiyorum. Cemaatla kılmayandan diyorum. Çünkü tek başına evde kılan mutlaka eksiktir namazı noksandır buyuruyor. La salate li caril mescid illa fil mescid. Caminin komşusunun namazı ancak camide kabul olur. Evde kabul olmaz. Caminin komşusu kimdir? Ezan okunduğunda duyan. Şimdi ezanı duymayan mı kaldı? O polis bas bas bağırıyor. Ama adam gözü görmüyor, yol bilmiyor. Resulullah Efendimiz'e geliyor soruyor. Bana izin verir misin evde kılayım? Benim gözüm görmüyor. Efendimiz de buyuruyor hadi sen evde kıl mazursun. Sonra çağırıyor gel gel. Ezan okununca duyuyor musun? Duyuyorum diyor. Duyuyorsan mazur değilsin. Çık yola biri tutar elinden diyor. Amaya izin vermiyor evde kılmaya. Sen iki gözün görüyor ya. Sabah namazında yatakta yatıyorsun ya. Allah yardım eder mi böyle bir Müslüman topluma? Etmez. Kaç sefer çağırıyorum. Cuma sabahları gelin. 14 secdeye gelin. 3 hafta kaldı diyorum. 7 cuma sabahı yapacağız, kurtulacağız diyorum. Allah'a yalvaralım diyorum. Kötü bir yere mi çağırıyorum sizi ya? Secdelerde, dualarda yardım edecek bize. Müslümanın Allah'tan başka sığınağı yoktur. Hoca efendi ben sabah namazı çok erken oldu. Uyanamıyorum. Bak bugün uyanamıyorsun ama yarın öyle bir bela gelir. Uyuyamazsın. Bak ondan sonra yatak da batar, yorgan da batar, dışarı atlarsın biliyor musun? Peki o belalar gelmeden Bostan'ın başına neler geldi? Hala toplu mezarlar çıkıyor. He? Senelerce çekmedi mi? Peki öyle bir bela gelirse bu milletin başına evinde duramazsan, yatağında yatamazsan daha mı iyi olur? Namaz kılmak daha mı zor geliyor sana? Secde yapmak daha mı güç geliyor sana ya? Ya belamızı aramayalım, Allah'a sığınalım. La yurdul kaza illet dua. Belayı ancak dua geri çevirir ya hadisir. Dua edelim diyorum, gelen yok. Beşte namaza duruluyor. Beşe kadar adam sabah namazına kalkmaz mı? Camiye beşte gelen cemaate kavuşur. 24 gece güneş doğuyor. Peki altıda 14 secdelere duruluyor. Şurada bile sabah namazını kılan bir adam bir araba ayarlasa önce de arkadaşlar arasında hangi camide buluşsa namazı kılıp çıksalar 6'ya kadar İstanbul'un bir ucundan gelebilir bizim Fatih'teki mescide. Çünkü bomboş sokaklar o saatte. Peki niye bu cemaatlere 40 kere yalvarıyoruz? 4 cumadır yaptık. 3 cuma kaldı ben yine duyuruyorum. Allah duyurmadı demesin şunu demek istiyorum. Bakın Müslümanlar mutlaka rahata kavuşacak. İslam dünyaya hakim olacak ve inşallah bütün dünya halkı dine döneceğini Allah Resulü vaat etmiştir. O günler gelmeden biz bu duaları yapalım ki biz ölürsek de arkamızdan İslam'ı yaşayanların hepsine ortak olalım. Çünkü men yeşfa şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha. İyi bir şefaat yapana ondan nasip var. Ne demektir? Sen bir dua yapsan, o duan kabul olsa da senin duanla Müslümanlar rahat etse dünyadaki Müslümanların sevabından senin hissen var. Niye sen bu dualara karışmıyorsun? Gecenin o saatinde İzmit'ten Adapazarı'ndan adam kalkıyor geliyor da sen buradan gelmiyorsun. Ben sabah namazına uyanamıyorum. Ne demek ya? Bana yardım edenler ne demek? Allah'a nasıl yardım edeceksin? Tövbe ya Rabbi. Cebine haçlık mı koyacaksın? Estağfirullah. Allah'a nasıl yardım yapacaksın? Ben senden diyor namazı cemaatle kılmanı istiyorum. Cemaatta rahmet var. Cemaate gelmedi mi bu millet Allah'a yardım etmeyecek. Ondan sonra zekatı tas tamam vereceksin. Nasıl veriyorsun zekatı? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı zekat olmaz. Kuruşu kuruşuna hesap olur. Fazlası da verilecek. Hoş hep zekatla değil ki, bunun sadakası da var. Ve emaru bil maruf ve nehyanil münker. İyiliği emrederler, kötülükten nehyederler. Şimdi burada gelelim. İyiliği emretmek ne demek? Namaz kılmayan bir insana namaz farzdır. Sizin çevrenizde namaz kılmayan yok mu? Çok. Bir tanesine diyor musunuz ki namaz farzdır, mutlaka kılalım? Bak, bir vakit namazı kılmayana 80 sene cehennem azabı var. Ben seni seviyorum, acıyorum, sen dayanamazsın buna, gel kılalım. Diyor musun? Kötülükten ne ederler? Bu kadar çevrenizde içki içen, kumar oynayan, zina eden tanışlarınız var. Bir tanesine diyor musun, bu haramdır, ateştir. Bak sen zayıf insansın, hepimiz zayıfız. Öleceğiz, mezara gireceğiz. Bu dünyanın zevki, keyfi geçer. Ebedi belayı boylamayalım. Diyor musun? Bana ne ne lazım? Şurada sohbete başladığımız 10 seneye yakındır. Bu şirin evlerde, burada 10 seneyi de geçti şirin evlerden beri. Adapazarı'nda, İzmit'te, Bursa'da diyorum ki bak 10 senedir size vaaza geliyorum. Eğer siz şu cemaatler bir kimseye iyiliği emredip kötülükten ne yetseydiniz 10 senede, herkes bir kimseye laf anlatsaydı, şimdi ne buralarda bu yollarda yer kalırdı ne de bu etrafta namaz kılmayan bir kimse kalırdı, değil mi? Şu caminin dolmasına diyorsunuz ki çok cemaat var. Bu benim için devede kıl değil. Niçin? Çünkü bu kadar insan yerinde sayıyor demektir. Herkes iki kişiye Allah'ın yolunu anlatsaydı bu zamana kadar, şimdi bu çevrelerde namazsız, secdesiz adam kalmaması lazımdı. Hala yerimizde sayıyoruz. Sabah namazında kaç kişi var bu camide? Hiç. Ne olacak bizim halimiz? Ondan sonra da ya Allah bu Müslümanlara da niye yardım etmiyor? Başımız da sıkıntıdan kurtulmuyor. Etmez, çünkü sen Allah'a yardım etmiyorsun. Dinine davet etmiyorsun. Bana ne diyorsun? Kimseye anlatmıyorsun ki. Şey efendi kardeşlerim, bakın bu sohbetlere devam ediyoruz. Bunda fedakarlık ediyoruz. Büyük fedakarlık ediyoruz. Hiçbir yerde sohbet kalmadı. Kimse vaaz etmiyor, ayet okumuyor, hadis okumuyor. Herkes böyle pıstı sıstı. Kenarına, köşesine çekildi. Ortalık karıştı, bakalım ne olacak. Biz de çok rahat mıyız? Bütün haberleri, medyası başımızda. Her gün külliyeden bahsederler, bizden bahsederler. Her gün bir şey. Gel ifade ver, gel şuraya, gel buraya. Takipteyiz. Ama biz sizi hiç bıraktık mı? Bir kere cemaati, sohbeti bıraktık mı? Allah'ın izniyle. Niye bırakmadık? Yahu bu dar zamanda bir kişiye vaaz etmezsek Allah bize yardım etmez ki ya. Bu insanlar geliyor Allah için, bir ayet duysun. Biz de geliyoruz size ki bir laf anlatalım diye. Rabbim tesirini yaratsın. Peki siz böyle gevşeklik yaparsanız, kimse birbirine bir şey anlatmazsanız Allah bize yardım eder. Sizden daha duyarlılık istiyorum. Ve dua istiyorum. Hiç olmazsa cuma geceleri biraz uyanık olun. Cuma sabahı 14 secdelerde bulunun. Cuma gecesi 313 Fatiha okuyun. Abdest alın, taze abdest alın, iki rekat hacet namazı kılın. Yalnız tenha bir odada olun, ışığı da karartın. Hoca ben korkarım öyle ışığı kapattım. Ya ne korkuyorsun ya? Neyse biraz ışık açabilirsin, loş olabilir. Yalnız karı çoluk çocuk içeri girip gelmesin, sessiz olsun. Bizim millet tesbih elinde televizyon seyreder ya. Olur mu öyle şey? Dua kabul olmaz. 313 sayısında şifre var. Bedir ehlinin sayısıdır, rasullerin sayısıdır, Talut komutanın ordusunun sayısıdır. 313 şifrelidir. Eksik fazla yapmayın. Tesbihi güzel sayın. Müezzinlere hesaba katın. Çünkü müezzinler sayıyı bozar. Sen 100 diye dönersin, iki müezzin 101 eder. Onun için imameyle 100 eder. Müezzinleri hesaptan çıkarırsanız, imameyi katarsanız 100 eder. 313. 13 de eklersiniz. 313 sayıyı Fatiha'yı okurken Allah ile görüşüyor gibi okuyun. Kur'an okuyan Allah ile vallahi konuşmuş olur. Yemin etse baş ağrımaz. Kur'an Allah'ın kelamıdır. İyyâke nâbudu. Ancak sana taparız. Ve iyyâke nesta'in, ancak senden yardım isteriz. Orası Fatiha'nın sırrıdır. Kalbi şifresi oradadır. Çünkü ancak senden yardım isteriz dediği vakit bir mümin, Mevla'ya bu itikatla sarıldığı vakit, Allah ona yardım edebilir, yardım ettiğini de mutlaka galip edebilir. Yani huzuru kalb ile Rabbinizi görüyor gibi, içinde bulunduğumuz şu sıkıntılardan çıkmamız için, külliyenin devam etmesi için, sohbetlerin devam etmesi için, bu fakirin ve İslam'a hizmet eden bütün kimselerin korunması için, bu cemaatlerin muhafazası için, bu zamana kadar bizi ancak Allah korudu. Bizim arkamızda kim var? Allah var Celle Celaluhu. Başka güvendiğimiz yok. Bizi yine o Allah koruyabilir. Duaya sarılın Müslümanlar. İnşallah haftaya kalmaz 313 Fatiha hepiniz bir kere yapmış olun. Yalnız bir oturuşta okuyacaksınız, kalkmak, oturmak, konuşmak yok. 313. Ya bu bir saat, bir buçuk saat sürmez yani bunu. Oturulabilir yani. Sabaha kadar oturun demiyorum. Bunu yapın. Kimin niyetine? Bu fakirin niyetine. Efendi Hazretlerinin, bütün Müslümanların niyetine. İnşallah. Ondan sonra şurada şu gün 5 vakit namazı vaktiyle, cemaatle, tadil erkanla, yani yavaş yavaş, huzuru kalple, gücümüz yettiği kadar kılacağımızı Allah'a söz veriyor musunuz? Bak söz verelim Allah'a, bir tane namaz bırakan, bir vakit kazaya bırakan kalmasın içimizde ya. Allah'ın yardımı gelmiyor ya. Zekatlık olanlar mutlaka zekatını tas tamam ödesin. Ve bir dahi söz verelim ki, bugünden tezi yok, çevremizde bu yoldan haber olmayan, namazsız, oruçsuz, günahkar insanlara iyiliği emredip kötülükten nehyedeceğimize ve bu cemaatlara davet edeceğimize de söz verelim Allah'a Celle Celaluhu. Ben de yemin ediyorum Allah buyuruyor, bana yardım edene ben yardım edeceğim. Ayetin sonuna bak. Bu işlerin sonu ne olacak? Velillahi akıbetül umur. Bütün işlerin sonu Allah'a kalacak. E Allah'a kaldı mı işler daha gavurun lafı geçer mi? Düşmanın borusu öter mi? Bu işlerin sonu Allah'ın. Başı da Allah'ın, sonu da Allah'ın. Daha devam ediyor. Ve yükezzibuke fekad kezzebet kavlum kavmu Nuhin. Habibim, seni yalanlıyorlarsa, seni inkar ediyorlarsa, senden evvel Nuh kavmi de inkar etti. Salih Aleyhisselam kavmi inkar etti. Şuayb Aleyhisselam kavmi inkar etti. Firavun inkar etti. Musa Aleyhisselam tekzip edildi. Bütün peygamberlerin, ümmetleri peygamberlerine karşı geldi. Sonu ne oldu? Şimdi soruyorlar. Hoca efendi ya bu ortalık karıştı, bu işin sonu ne olacak? İşte Mevla buyuruyor ki sonu ne oldu eskilerin? فَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّا قَدْتُونَ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ Kafirlere fırsat verdim ama, kafirlere biraz mühlet verdim ama neticede onları yakaladım. Benim yakalamam nasılmış diyor. Onun için kimse Allah'ın Kur'an'ına, dinine düşmanlığa kalkışmasın, akıbeti husran olur. Ayetler devam ediyor. فَكَيْهِمْ مِنْ قَرْيَةٍ Nice milletlerin memleketleri zulmeden, peygamberi inkar eden, dine karşı gelen, Müslümanlara eziyet eden nice zalim memleketlerin milletlerini helak ettik, batırdık, yerle bir ettik, gark ettik, mahvettik. Çatılarını başlarına çökerttim diyor. فَيَّ خَاوِيَتُنْ عَلَى عُرُوْشَا Ve bir muattale, nice şenlik memleketler, çalışan kuyuları boş bıraktık. Sahipleri helak oldu, kim kuyudan su çekecek? Ve kasrim meşid, nice köşkler, saraylar terk edildi. Firavun ne yaptı? Köşkünü, sarayını bıraktı, çıktı, bir daha dönebildi mi? Dönemedi. Bugün Allah'ın dinine karşı gelenler, efelem yesiru fil ard, Allah'ın dünyasında dolaşmıyorlar mı? Niçin? İbret alsınlar için. Tarihte bu kadar milletler, memleketler batırılmıştır. Bunların eserlerine rastlamıyorlar mı ki? Anlayacak kalpleri olsun, işitecek kulakları olsun. Bizden iyi tarih okuyorlar, bizden çok gezip dolaşıyorlar. Ama ibret almak için değil, turistik seyahat için. فَاِنَّا لَا تَعْمَلْ اَبْصَارُ Çünkü Allah buyuruyor, kafadaki gözler kör olmaz. Kör olsa da zarar olmaz. İki gözünü aldığıma iki cennet veririm Allah buyuruyor. وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّت۪ي فِي الصُّدُورِ Tehlike nerededir? Bu göğüslerdeki kalpler kör olursa, işte o zaman bakar da görmez olur. O zaman gider bir memlekete, burada bir zaman bir millet yaşamış, sonra dibine batmış. Bu ne demektir? Mevla onu sana gösteriyor, sen de peygamberime, dinime karşı geleceksin, seni de böyle batıracağım. Adamın anladığı yok ki. Anlıyor. Ondan sonra aynı ayetler. وَاَسْتَعَجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ Habibim senden acele azap istiyorlar. Nerede senin söz verdiğin azap? Biz inkar ediyoruz, inanmıyoruz. Varsa Allah'ın belası gelsin. وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعَدَ Ben sözümden caymam, azap geliyor. Azap yoldadır. Mevla buyuruyor, ben acele etmem. Ben kimseyi kaçıracağımdan korkmam. Ben mühlet veririm, sonra yakaladım mı bırakmam. Zalim yeryüzünde Allah'ın kılıcıdır Resulullah buyuruyor. Bir zalimi bir zalime musallat ederim. Onunla ondan intikamımı alırım. Sonra o ilk zalimden bizzat kendim intikamımı alırım diyor. İnne zalime seyfullah filan. Kimse aldanmasın. Kimse rahat konuştuğuna, nefes aldığına, yediğine, içtiğine aldanmasın. Bu rahatlıklar bitecek. Kırtlaklar sıkılacak. Boğazlar sıkılacak. Tamam. Her gün musallada gidiyor. Gidiyor, ağası da gidiyor, paçası da gidiyor, gavuru da gidiyor, Müslümanı da gidiyor. Her gün mezara. Ve keyin min kariyetin emleytü lâve zâlimetün zümme gâzca. Yine aynı ayet tekrar ediyor. Bu tekrarlarda büyük hikmetler vardır. Kafalara tesir ediyor. Nice memleketleri, milletleri ki zulmettiler, Müslümanlara eziyet ettiler. Ben onlara baştan müsaade ettim. İşte o müsaadeye aldandılar. Zannettiler ki biz doğru yoldayız. Zannettiler ki biz iyi yapıyoruz. Zannettiler ki bize bir şey olmaz. Tümme gazca, sonra onları yakaladım. Ve ileyyel masir. Dönüş varış ancak banadır Allah buyuruyor. Bu işlerin sonu bana kalacak Allah buyuruyor. Mülk benimdir, hüküm bana aittir. Şimdi şu ayetleri güzel anladınız mı? Nasibinizi aldınız mı? Akıllarınızı havale ediyorum. Ben yorum çok yapmadım. Siz uzun uzun kurup kaldırırsanız Allah sizi açar. Ne kapılar açar. Demek ki Rabbimize güvenelim. İnşallah Allah düşmanların başına belalar açar. Müslümanları kurtarmaya kadirim buyuruyor. Yeter ki siz Allah'ın yolunda bulun. Şimdi daha çok cemaate geleceğinize, Allah bir mani vermezse bütün insanları davet edip daha kuvvetle, şevkle, aşkla İslam'a sarılmaya, bu cemaatlere devama söz veriyor muyuz inşallah? Ha. Şimdi gelelim. Günümüzden, gündemimizden de biraz bahsedelim. Safer ayına girmiş bulunuyoruz. Geçmiş ay Muharrem çıktı, safere girdik. Önümüzdeki aynı ayı Rabbiül Evvel, Mevlid ayı, rahmeten lil aleminin doğduğu ay geliyor. Bir ay kaldı kandile. Mevlid kandili 17 Temmuz. Tam hemen hemen bugün 15'i. Bir ay kaldı Mevlid kandiline. Muhammed Mustafa doğuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ümit ediyorum ki bu safer ayı sıkıntı ayıdır. Hakikaten çok sıkıntılı geçiyor değil mi? Nasıl geçiyor? Eğer sen diyorsun ki hoca efendi benim için çok iyi geçiyor, o zaman sende sakatlık var. Kusura bakma. Bende sıkıntı var da sana nasıl rahat geçiyor? Hoca efendi senin sıkıntından bana ne? O zaman sen hakiki Müslüman olamamışsın. Çünkü Müslümanlar ne gibidir? Tek beden gibidir. Şimdi bacağı ağrıyanın başına uyku girer mi? Niye? Baş dese ki bacağı, bana ne, sen ağrırsan uyuyamazsan uyuma, ben uyuyacağım. Mümkün mü? Niye? Tek vücut birbirinden etkileniyor. Şimdi bu cemaat bütün dünya Müslümanları tek vücutsa, benim sıkıntım senin değil mi? Seninki benim olmamalı mı? Bundan dolayı kimse ben rahatım, çok iyiyim demesin. Çünkü o rahatlıklar sonra bozulur. Rahatlık din rahatlığıdır, ibadet hürriyetidir. Eğer Türkiye'de ve dünyada İslam'ı yaşamak isteyenler rahat ve serbestçe yaşayamıyorsa, istersen kuş sütü kuru üzüm sarayda yaşa, sen zindandasın. Çünkü hürriyet arayan İslam'da bulur. Bundan dolayı sıkıntılarımız var, Allah'ımıza sığınıyoruz. Sizden de dualar bekliyoruz. Bu safer ayı bütün belaların yağdığı bir aydır. Allah'ın bütün belaları safer ayında yağar. Bu ayda. Özellikle son çarşamba günü, çarşamba günleri zaten ağırdır. Normalde ağır geçer çünkü çarşamba günü dağlar yaratılmıştır. Dağlar ağırlıktır. Onun için insanlara çarşamba günleri biraz sıkıntılı gelir. Velakin ayların ve günlerin uğursuzluğu Resulullah Efendimizin bi'setiyle gönderilmesiyle kaldırılmıştır. Ama velakin yine de şunu bilmek lazımdır ki günün, ayın sıkıntısı kendinden değil, aydan günden değil, yaratan Allah'tır. Yani bu ay bunu yapıyor, bu gün bunu yapıyor diyen kafir olur. Ay, gün, gece, gök, yer bir şey yaratamaz. Rahatlığı da yaratan Allah, sıkıntıyı da yaratan Allah'tır. Anladınız mı? Şimdi mesela Kadir Gecesi. Kadir Gecesi'nde hiç sıkıntı olur mu? Selamun hiye hatta matla'il fecr. O gece selamettir. Hiçbir sıkıntı olmaz, büyü bile işlemez. Hiçbir zarar zeval yok. Yel olmaz, sel olmaz, zelzele olmaz, afet olmaz. Kadir Gecesi ise eğer. Dolayısıyla şimdi safer ayında da ne var? Önümüzdeki son çarşamba, yani bu çarşamba değil, safer ayının son çarşambası, daha konuşuruz yine. çok sıkıntılı bir zor gün olacak. Dolayısıyla bu ayın sıkıntıları ve belaları vardır ama bu belaları ancak kim geri çevirebilir? Dua. Allah geri çevirir. Neyle? Peygamber yolladı, bildirdi. Dua ile. Şimdi şu selam risalesini bastırmıştım. Evvelce bundan alanlarınız oldu değil mi? Fakat bunun şimdi kabı değişti. İçi değişmedi yani. Yanlış anlamayın. Bu cicili bicili yaptık onu ama içi aynı yani. Fakat fıtrata benzettik. Dışı da güzel olsun ki İslam'a, içindeki ilimlere bir değer verilmiş olur. Bizim millet de biraz kapağa bakıyor, etekete yani. Şimdi içinde bunun mübarek ne var? 79 tane hadisi şerif var. 79 tane. Ayrıca bunda ne var? Yahudileri çatlatan, düşmanları patlatan selam meselesinin önemi var. Çünkü Resulullah buyuruyor, Yahudiler çok kıskanç millettir, Müslümanları en çok nerede kıskandılar? 3 yerde. 1- Namazda saf tutmanızı kıskanıyorlar. Onun için milleti namazdan ayırdılar. Var mı şimdi cemaate gelen? Niye? Yahudinin filmini seyretmekten, eğlencesinden namaz mı kaldı? Peki, ikinci, imamın arkasında böyle dalin deyince amin diyoruz ya, onu da çatlıyorlar, kıskanıyorlar. Onların dininde yok. Üçüncü neyimizi kıskanıyorlar? Selamımızı kıskanıyorlar. Onun için selamı kaldırdılar, günaydın, tünaydın derken birbirine efendim saçma sapan şeylerle karşılık vermeye başladılar. Adama selamun aleyküm diyorsun, öküz trene bakar gibi bakıyor böyle. Yani aleyküm selam demekten haberi yok. Bugün Müslümanım diyenlerin çoğu, adam aleyküm selam demiyor. Niye? Niye diyor, sen diyor gerici selamı veriyorsun? Selamun aleyküm deyince o diyor ki sana, ki niye gerici selamı veriyorsun? Ne diyeceksin? Oo, merhaba, hello, lello bir şeyler diyeceksin ona, o zaman aydın oldu. Ama ne zaman, esselamu aleyküm, ha bir de şu, selam, selam, selam. Aleykümü kaldırmış, selamlar, selamlar. Ulan ne selamlar seni gidi be. Esselamu dedin merif, uy mimleneceğiz, gerici olduk lan. Müdür duyacak, şu duyacak. Burada biz takipteyiz kardeşim, bize esselamu deyip de girme içeri bu sefer, herif diyecek ki bu da mı yobaz? Hey gidi Müslümanlar. Çatlıyor gavurlar ama biz dinimizi öldürmeyeceğiz inşallah. Şimdi bu risaleyi herkes alacak, almakla kalmayacak, yayacak. Çünkü peygamberinizin emri, efşüs selam, selamı yayın, yaygınlaştırın. Ağızla vermekle değil, selamın hadislerle önemini anladın. Peygamberin sünneti nedir, onu yaşadın. Yoksa selamu aleyküm, aleyküm selam. Ama dediğin nedir, haberin yok. Önemi yendir, şuurun yok. Onun için evvela ilimdir. Bilgili yapacaksın yaptığını, o zaman devam eder, kalıcı olur. Adet olmasın. Bu risale yeniden basıldı. Özellikle sonunda 121'den sonra Safer ayında okunacak dualar. Şimdi bu Safer ayındayız diye bu ay yeniden bastık. Millet, çok cemaatler eskiden alamamış, arayıp duruyorlar. Kur'an'da kaç tane selam ayeti var? Hepsi burada. 121, 122'de bitiyor. Sonunda da Safer ayının duası yapılmış. 123'e geçmiş bu dualar okunuyor. Allah'ın selameti bunları okuyanların başına oluyor. Ve bu ayda ne kadar bela yağsa onlar kurtuluyor. Safer ayının namazı. Bu ayda hangi günde ne kadar namaz kılınacak? O namazlar da gâhın belalardan kurtulmak için. Salaten tüncina. Ondan sonra selamun kavlen min rabbir rahim. Ve selamun ala nuhin fil alemin. Selam ayetlerinin ne özellikleri var? Çok güzel ilimler var. 121'den sonra, ama siz hepsini okuyun. Yani o kadar hadisler var, onları da okuyun. İnşallah bu ay çıkmakla sıkıntılar çıkacak ve inşallah bu ayda yağan belalar düşmanlara yağacak. Ama ne şartla? Biz Allah'ın duasına sarılırsak, siperine sığınırsak. Sen şimdi eğer Allah'ın siperi nedir? Duadır. Sen duanı yapmazsan bela yağdı mı sana da yağmaz mı? Yağın için ayazdasın da onun için. Sipere girmedin. Mevla sana ne buyurdu? Müminin silahı duasıdır, sen bana yalvar. Sen Müslümanım dersin de Allah'a yalvarmasan düşmandan ne farkın var? Ona yağan sana da bela gelir. Onun için Müslümanlar, bugün Allah'ın belası gelse ancak kim kurtulur? Namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, iyiliği emreden, kötülükten ne yeden, bana ne diyen de kurtulmaz. Sabaha kadar kılsa helak olur. Sabaha kadar dua etse yine helak olur. Ancak duasından sonra milleti de bu yola davet ederse, vazifesini yapıp da anlatırsa, onlar selamete erer inşallah. Bu selam risalesini Bu dışarıda size arz edecekler. Okuyun, amel edin ve bu ay çıkmadan bu duaları mutlaka yapalım ki seneye kadar belalardan, afetlerden korunalım, kurtulalım inşallah. Ondan sonra dedim size kaç defa da diyorum, talebelerimizden Maraş'ta 550 tane talebe okuyor. Allah sayılarını artırsın, zarar ceval vermesin. Bak sırayla söylüyorum, Konya'dan geldiler, daha söz veremedim. Maraş'tan geldiler, 200 tane kitap yollayabildim. 550 tane istediler. Talebeler dua kitabından okuyacaklar. Sabah akşam bütün ümmete dua edecekler. Kitapları yok. Hepiniz bağış yapın. Zekatınıza da sayılır. Bir kitap arkasına bırakandan büyük hayır kimse bırakamaz. En büyük hayrınızdır. Bak kaç yüz tane talebe kitap istiyor. Biz imkan bulamıyoruz. Size de Allah için duyuruyoruz. Bunlar Allah'a yardımdır. Niye? Fakir talebe okuyacak. Sevabı senin defterine yazılacak. Dışarıda inşallah dua kitabında bağışına devam edin. Allahu Teala Hazretleri fazl-ı keremiyle kabul etsin ve nusret eylesin. Şimdi bugün bu cami-i şerifin yardımıdır. Gevşek ila şerefin nebi ve ali ve sahbü şerefin hakem. Envatine envati azcama ve ila arva envati menzükürü fiyadil cece. El Fatiha.